autentyczna historia. To tam był, wie. Pozdro dla wszystkich, piątek 13. Nie jestem przez to wyrzucony. Aha, ale jak to zrobię? I magię tej liczby. 13. To 13. To prawdziwa historia, może potwierdzić ją każdy. Na oczny świadek jadę dziś, piątek 13. Jazdy w autobku, pozdro dla tych, co tam byli. Szczególny tyły chłopak, Krzysia, dzień musi być szczęśliwy. Jebać przestąd, ciesząc się tym, że się bawię. Stale, to pobudza mój talent. To ma wiele zalet, jedną wadę. Robiąc to, wchodzisz w konflikt z prawem. Już na miejscu prawie, nie zunaję. Prawie 18 gramy koncert. A trzeba to miejsce jeszcze znaleźć. Po drodze znaleźć szalet, już kręci się balet. To miasto będzie nasze, pragnienie gaszę. Pierwsza przeszkoda, wstęp 15 zetów, ekipa bez grosza. Szkoda, rozmowa, wchodzimy wszyscy albo nikt w proste. Skoda, wchodźcie, ale nic nie noście. Hej, kurwa, gdzie się leży? Ochrona jak zwykle nie przebiera w środkach, nie przebiera w słowach, bo to Polska. Na zioma historia poszła w innym tempie. Dzień dobry podejdź, dokumenty już na wstępie. Typy tempę, opróżnij kieszenie, wykroczenie. Zaprowadź w ręce, masz coś więcej, postrzeżenie. W tym momencie skłamał, prawo złamał. On znalazł, dla niego skończył się karnawał. To nie kawał, 4-8 karą. Dla niego areszt nie salon, balon, a my gramy koncert. Do tematu władzy powrócę w drugiej zrobce. 13. 13. 13. 13. Gramy koncept, koncept na niego się spala. Ej, proszę, pochnia. Teraz robi hałas, na koniec strzała. Teraz w tłum chce się wplątać. Wtapiam się, a tu typ zaprasza mnie na spontan. Co on tam śmigał, wiem ja, a co ja to on. W takich aktach niepotrzebny jest mikrofon. MD, pozdro stąd, a klimat muszę przyznać. Freestyle, tak bawi się, no bo tak turysta. Następnie jak Ewa Dżyska, sprawy są w toku. Zawijamy się stąd, wiesz, wszystkich w oku. W szoku, bo wokół, typy w amoku. Na pierwszy rzut oka, przeszkadza im pokój. Na ogół, nie jestem przesądny, ale bądź mądry. Będzie z 13 z asortymentem zbrojnym. Trochę niespokojni, tak delikatnie mówiąc. Trzeba być kozakiem, dziewczyny atakują. Czują cię pewniej, mając brechę w ręku. Bez sprzętu ciężko, ze sprzętem bez lęku. Gdzie mapę? Jestem. Dobra, to jest komplet. Adrenalina, poziom konkret. A władza? Sami wystawili sobie autoportret. Władza? Środkowy palec, nie order. 13 jak Skali i Molder. Chyba zacznę wierzyć, ty nie wierzysz. Musiałbyś chyba sam to przeżyć. 13. 13. 13. To 13. 13. 13. 13. To 13. Check it out.